هي أسماء تدل على عدد مبهم وهي كم وكذا أو حديث مبهم وهو كيت وزيد إلى آخره. دا مصنف رحمة الله عليه فهو تقسم ممنيات شيء اسم آها وام قسم ممني تلكنا آبا ينري جلمي تشفتنا چا کنایات تھی ندوی چا الکنایات کنایات جمع دی کنایت ہوں گو کنا یکنی کنایتن دا مزدر دا پتھاولے تا گلا شی کنایت سمنا پتھاول تو بے دیکھا نا وہ پیسیلا شوی دائی تاریز تا پوچھے پیسیلا تا نخات شی چاہتا گلا شی تا خلو غیوی مانا شو بے دیکھا نا ویچی کنایات تی بھی ہیا اسماء ویچی دا اسماء دی دا سای دی دفع اسما تدل على عدد مبهم چی دلالات کو پی ایہ شمیر مبهم مون دے سرکے بھی تشفہ کانا آکین دی اہ اسما چی پہا دلالات کو پی شمیر مبهم دے وحیا کم و کذا چاہ کم دا وہ کذا دا تشفہ کانا ایک کم دوی مانے دی کم یعنی سیمرا سرکے کم دیر سرکے دا دیر کذا مانا دامرا سرکے کذا مانا دامرا او حدیث دا حدیث عدد دا پا عدد مندر تشوہ کھنا نداس بچ اسماء تدل على حدیث پھر چی پی عطب کے پا عدد مندر عطب دامت لابدا چی آہا چی پچا مداتے متفلے آہا لگے کے پسے مندہ والا گا رہے اسماء تدل على حدیث مبهم ہاں چدا ہت کی دی یاد دلالات کو چکن پہ دکانا تے خبر مبهم ہوں گے پچھا مون ہے وہ آ کن چکن دی قاضی چا دل کو تو ہم نے وچ وہ ہوا کم وہ ہوا کیتا و زیتا ہاں چا خبر مبهم دل کو چا کیتا دا ہم و زیتا دا یہ کیتا منا رہا تھا چے دا سے سر کے وہ زیتا منا رہا تھا چے دا سے چپل دے مکارا سر باہر دے خرچہ تک نا وہ دیکھا نا وہ چیز یوں پہ بلو ملے زیتا مثال کا ہاں آپ کا کئیتا مندی یا کئیتا پسیت دے دے خرچ آتے تھا رہا چھو ٹھیک بات ہے نا زامر اچھا نگوری دائیے کہ الکنایات کنایات کی بھی ہیا اسماء ترجمہ ہو پہ دیکھا نا مانا ہوں کھالا پہ دیکھا خود دو تک اعتراض والے دے جی وہ دیکھا نا چھے دا کنایات دا دا خو جمع دا کنایات ہوں دا سر سے دا وہ کنایات تو کنایات ہوں دا خو صرف وہ سب دا دا کھا نا وہ دو دا کل کنایات مبتدا دا دے تھا نا وہ دا اس دا ہیا اسماء ان نا دا تو سر چیز دی خبر دا دا ہیا مبتدا اسماء ان دا خبر دا مبتدا سر دا خبر دا تو جملہ خبر سوچا دے پورا کنایات دے پورا دا پو بے دے کھا نا یہ خسر یہ دارے چھے دا کنایات دوتا کہتا آمشہ دے پورا محدود چیزی معارف ہو آ مبتدا جی آ تاریخ ایسا ہے جی جب تک کہ نیا کی تم ندا کرا محدود مارتا تو اسے تاریخ تک نا ندا مبتدا تھا نیتا دا پر جی کہ نیا کو جمع لے کے نیا تم دو وہ کہنا تم کو جتنی مصدر دا سر کے دا وہ مصدر کو صرف ہو سکتی سر کے ہاں نہیں سنا وہ صرف ہو سکتا مبتدا ہاں نہیں صحیح کی جی او دو خدا کنایت مدد دا کا شوالا تھا نا ذکر چدا کنا زم مبتدا تھا نا سایہ سی جت چدا کنایت مدد دا وسا ہیا اسمان دا خبر دا دا کنا او خبر او حمل کو مبتدا ہوں دے او دو کہ حمل نسا چے ذکر چے حمل دے ذات سے پوسہ ہوں دے حمل چا سی اس تو پیلے کنا یہ طرف نہ رکھو یہ دے پر جوگ دارا چی دو تک آیا ہم وہ دیکھا نا دا کنایات دا جمع دے کنایاتون دو وہ کنایتو المزدر دا وہ کلا کلا مزدر ممنی لیل فائل مرادی وہ کلا کلا ممنی لیل مفول مرادی دا کنا کلا کلا راسی بھی چی مزدر وہ کلا کلا حملی پشاہ ملی ممنی لیل نذوت کی دمر در دا حمل پچاو دے محمدی دل مقبول ہون دے محمدی دل یعنی ما یکنا به تس کے کنا تا سمرا دا ما یکنا به آ اسما چ کنایا کے درشی پہ رکھا تو کے درشی کنایا کے درشی پہ یعنی تعبیر کے درشی پہ سرا دے بننا زنک اس دما یکنا به دی کنے پہ دکھانا دا دما ذات تک نہ دے سنا نہ ذکر اس جدا حدیث کی اس طرح سے صحیح سوچ کی سندھی وہ حمل صحیح کے جو پگوں دے ورستے بیا تھا تو والے دے مدن نا چھ ایمے سو بس ممنیات سے دا کنا وہ کول کے نیا کون دی ممنی سر کے دی کول کے نیا کو لگا چھ سنا دے کنا تے نہ مارا بعد لگا فلان و فلان تو جانی فلان ہاں جا اپنی فلان تو ہن دے سنا ندا چھ دا کنا دے اسم نہ دکان دے سن دا عالم نہ ہے دے سنا ایندا ہم عرب دی جانی فلان مرفودہ کنا ہے پتاں لو گرے نا سیدا چکن دے ٹھول کے نہ پھن دی ممنی چیز میں سو بس منیا تے سدا او میں وزن کنا کو سے چھن دے بے تے پر جو بچ عزت کے برات پ خزب دے مزاف کرا دا ایندا تا کہ باغل کنایا سر کے دا باغل کنایا تو دوسرے سے باغ مقدر دا میرے نا چھ باغ کنایا سن دے تا نا میں نے ذکر شاہ اس دا صحیح ہوا ذکر چدا چکن دے کنا کو اس کا فلاں فلاں تو عربی مورد ہے جسے چھتو تک امیش کول کنیت نہیں مورد ہے بعض ایک نیت میں یہ بعض ایک نیت میں دیوی چی ہیا یہ دا سشوا چیدہ بعض ایک نیت چی دی پھر یہ تھا نا چاکیم ممنی دی کھانا دیتا نا دا دی ایک تعریف کو چاکیم ممنی دی دیمو تک ایک نیت تعریف نا کچھ اس کو کہہ دیتا نا آباز ایک نیت تعریف وی چی ہیا اسماؤن وی چی دا اسما دی تا دل چی دلات کو علا عدد المبہمین پی عدد مبہمون دی پیشمیر مبہمون دی تا چاہ مجھے کھانے دیکھا نا یو خدا سی دی چی پشپیر مبہمین دی دلالات تا چاہ مجھے لکا سلاسا تھا سلاسا تھا چاہ دلات درے دا مبہمین دی تھا نا اشرا تھا پچھے مجھے مبہمین دی تھا نا و دا پشمیر دلات کو ہم مبہمین غیر مبہمین تا چاہ نے ذات خاص ماضی چرا کو پادت مبہم مونده میرے کھانا وہیا دیوی چ دغه چ کنے اسماء چ لک بدل مبہم مونده کیندی وچ وہیا کم وکھا دا سنے تھا وہیا گنے وچ اثر دے کرے ہاں وہیا ہاں وہیا وا اسماء چ دلک کو پادت مبہم مونده لے تر دے وا اسماء چدرا کو بچا مونده پادت مبہم مونده آئیو کم دا وہ قضا دا چشوا دعات کی کم وہ قضا میں نے کہا خوبی رہی کھانا آئین ارکوان مثال کا زیادہ میں چھ کم تیرا ہم نے اندہ کھا سیمرہ ری پیری تو سنگا سیمرہ دا در پا عدد دوں دے ہوکو سیمرہ پھر رہی کھانا عدد خواسا مبہم دا کھانا پاتن لگ جیدے سیمرہ سا سیمرہ کو لاکھا کی دائشی شلاکی دائشی دیشا کی دائشی دا کنا دا بولے دے یا کم خبریا کے چکمی بے دیکھا نا چھے کم دیرہ میں اندی دیرے ری پیری مو سنگا سشکے دیرے ندار رسو حضرت ہوکو دیکھا نا خواہ مبہم دا کنا اپا دیرے پاتن لگے چھے زردی کا سلدی کا لاز دے دا بولے دیکھا نا وہ قضا دا ہنگ دے چکمی قضا سمان چھے دامرا سشکے ہندی قضا میرا من ہے مسنگا دامرا ریپیری اس دامرا چکن دی دا عدد دا خو غیر معین مبہم دا ہمیں دیکھا نا دامرا سمرا مرادی لات مرادی کشل مرادی کا دیش مرادی دا پو بیدے پو پیدے وہ گوری دا کم دا ممنی دا سرکی دا دیکھا نا واجب بنای دارو چی آہا کم ہو پدوار کسن دیو کم اس سے فامیا و بلکم ہے آکم اس سے فامیا اے دے واجب نا ممنی دا میرے کنا چا متضمین نا مانے دے خرسے سے بھام لارا عمزہ دے سے بھام نو میرے کنا بیا عمزہ دے سے بھام آخو خرسہ ہوئے دے کنا نی دے وانا چاہیے مستر متضمین نا مانے دے خرسے سے بھام لارا چا حمزہ دے سے بھام حمزہ دے سے بھام ممنی وا دا سر سے جنگی ممنیش تیشوہ کنا واقعہ خبریہ اویل ممنی دا ویچ اویل خمل اپا دا کمی سے فامی آمون ہے پچا مدی دا خمل دا پیدا سانا ایتا در سی خوچی تین دی وہ بیدا کھانا نی دیکھ دے وین لسا خوچی تین دی ممنی یا دے واجہ نا وہ بیدا کھانا اے بازدہ دا واجہ دے سانا چی دا اویل خمل اپا دے ہم دے وہ دا کازا دا اویل ممنی دا تیشوہ کھانا ویچ دا دے واجہ نا وہ بیدا کھانا چې دا حقزا دا مرکب ده د کاف خرط تشبیه و د زائد نشاره دینا مرکب ده و کاف خرط تشبیه احا ومنی و زائد و احا ومنی ده نه بعد ترکیب پا خپل حالات مونده پریش ورده بعد ترکیب پا خپل حالات مونده و دا منی احساس های شده ممنی شو شاید او حدیث مبهمن یا درات کو بیده کنا پا حدیث مبهم مونده بیده کنا و هوا بیده کنا آغا اسم چه درات کو پا حدیث مبهم مونده اکیم ده چه کئیتا و زیتا آخر چه کنده کئیتا ده و زیتا ده مانا خونه دکلی ہوتا نا کئیتا سمانا داسته ده بیده کنا زیتا ده مانا داسته بیده کنا یه دایی داسته کالا زیدون کئیتا کئیتا او بیر زید داس داسته ی دا درس خبر بارا بله کو خودم مبهمه آدرس کی ما خبره؟ ها؟ کنده؟ نهی چه وعلم پویش است چه آن کم علا کسم اینه چه پتکی سر کم پدوا کسم دا سه دا؟ و دا کیتا و دیتا ویلو مودی دی داره با جمن که؟ لحظه که نیاتن که نیات مودی دی که نه؟ وی چه دار زکه چه دایوا که دایوا که کلی پزولی دی جمله مودی سر که؟ دا خود حدیث ولی جمله مبهمه نه خدا کن یه پوزه مونده واقعی شد و جمله من خود جمله خود یکم دی یه زخای من زبلا زی مشیت من رو مدرسه من ممنی دو کانه تیش بکانه نه راه را اسمی چه پوزه دی جم ممنی واقعی شد آتا ایشی ممنی تیش بکانه نه داده کم ممنی لیوی چه وعلم پوزه چه اند کم علا کس من چه کم پد واقع کس مدا یه استفامیاتون یو استفامیادا کن ویه کنه دکمه ایتا وشار ها دایوی چه واما بعدا و ما بعد از هیچ کمی صرف نده حاضر میکنم صرف نه سر جدید پت ویل کلمات اون سر خانه دکانه و ما بعد ها و وسیله دیگه خانه بیشتر کمی به دکانه دکم به سر میانه منصوبون سر دیدی ها مفردون و مفرد دیدی سر که بی و دا منصوب مفرد دیدی چه علت تمیز بنا بر تمیز سر که دا و که چه ما بعد تمیز دی سر که بی و تمیز سر دی آها منصوبی دکانه هم دکانه ندا با سایه چیکن دیدا با منصوب دید و مفرد خود سکا دا چیکن دید هنو بیده کانا چی ادا واجنا چیکن دید چی تمیز نا مقصود بیان دید سرکه بی بیان کانا بیده کانا نی بیان چی مفرد سرستی بیده تسنی و جمعی تسراس تشوه کانا اچھا مثال دا کبینه کم رجولن عندکا اینه کم ہو استفامیا سمرا سمرا دلت پاس اپو کو خاطر محمد کانا ایسی بہام دا پشدی چی سمرا تجھے کانا ایسی داکی کنتو بیت چی رجولن دی جہتا دے سڑی اینا مجھے کانا چی تو چی ویر چی دا کم سمرا دا سمرا دے ریک مراد دی کتا بینا دے مراد دی سڑی دے مراد دی دا رحم دے مراد دی دینا دے مراد دے مراد دی ویچی رجولن دی جہتا دے اینی سڑی دے کانا نیدا تمیز شو رفا دے ہم تمیز رفا دے بہام کو پا کم سے چکی میں بہام ہو دے کانا ہاں عبد محمد دا عبد حال بہامی سے کل رفا کر چو دا خو ایسی من نسا مراد دی سڑی مراد ریپی ندی مراد کتو بینا ندی مراد کلمی ندی مراد ٹھپک ندی مراد سڑی مراد دی چشو کانا کم مراد جولن سی مراد سڑی عند کا تو سنگا دی تیرے و حبریتن و بلا خبریادا چکن دی بل سگا و مبادا دیوی چی و مبادا دی بی مجرور مفرد آئی مجرور مفرد دی سرکے دی مجرور مفرد مثال دیتے ہیں کم مال انفقتو ہو کم مال دا مال تمیز دے کم سا جکم دے مجرور مفرد ہو گا کھنا کم مال انفقتو دا مانا دیکھے چھے دیر مول انفقتو ہو ولا گو مواغا دیر مول ولا گو مواغا او مجموع یا بھی کتنی جم مجموع بھی ترکے بھی مجموع بھی دا مجموع چاہم دا آتا مفرد المون دے نداتی بیشتی چو مبادا مجرورن مجموعن مفردن پوزے بیک سیش دے ومبادا مجرورن مجموعن ومبادا بے مجرور بھی ومجموع بھی جمع بھی نحو کم رجال لقیت تو ہم پوزے دیکھا نا کم رجال لقیت تو ہم پوزے دیکھا نا ویچے دیر ساری سرکے دیر ساری لقیت تو ہم زمی لاشوائی دے دی سارا یا لقیت تو ہم تمی لاشوائی دے دی سارا زانے تھا پیسا این تو دکھے چکم پہ دیکھا نا دا رجال نو چکم دا تمیز دا مجموع جو مجموع مجموع مجموع رو کنا دے باہر خال ایک میں خبر یا چی دا ایجی تمیز واقع سنرسی سرش کسی جو خو مجرور مفرد پیسا نا وہ بل مجرور مجرور خود والا دی دے مجرور ولی وجہ اے دا دچ دا کمرہ تا مضاف تا سکتا کی تے تمیز دا نا او دا میں مگر پہلے اشو نو مزہ پہلے مجرور دی کہ نہیں مجرور نہیں دے منا کہ مجرور دا کنا کم فدی او کا مجرور چ کہ مجرور خود پہ مزہ تے دے ٹھیک ہے خدا پہ کنا چہ دا مفرد دے سے مجرور دے سے پہ کنا رچہ دا سکا چداخا مفرد کو ذکر سے کنا چداخ سی دے ہے کنا خبر ہے تکفیر دے پر رہتی کنا سر کر کنا خبر ہے سارے پر سے پتہ ہے نہیں منا دے دے دو کمر جھال یا کمر جھال اے دے دے سالی سر دے ملاو شو دا کنا پتہ سے منا دے چھا دو کہ تکفیر دو ہے کنا نے دا درس کو جتنا دے کنا پا ہا عدد مبہم نے ہو کسی سن دے کنا کنا خبر ہے اچھا بیا چې کوم دی عدد کثیر چې دا د اخو چې کوم دی هغه تمیز سره چې کوم دی عام مفرد مجرور تو کنه نو کون نه نه عدد خو غیر قسم دی عدد کلیل ها کی نه دا عدد اقل یو عدد اقل ها کلیل او بل عدد متوسط او بل کثیر عدد کلیل دی نه دا تمیز مفرد مجرور میں ہاں میں اتو رہی جانے جانی میں اتو رجولے ہر سیدھا نسی دیا دیوانا چکنے چونکہ دا آشا دا آشا دے پر رسی کنے خبر ہے تکفیر دے پر رسی نی دیوانا دا آتا میز دے آتا دے تکفیر بھی اخو مجرور مفرد ہو دا آشا شو مجرور مفرد ہو زانے کا لکا میں اتو رجولے وہ دا جمع لے رسی سکے جمع ویچے جمع ذکر سی میرے کہنا چھے احاد دے کثیر لکا مثال کہ میں اتون یا الفون آخو سر حتن پا دے کثیر دلات کو کہنا یعنی میں اتون سمرا سمرا سل الفون سمرا سر سر حتن دلات و دکھنا خبر یاد آخو چکن سر حتن دلات دکو مجھے کچھ دکھا نا مثال کہ کمرا جو لین یعنی دیر ساری پر دیر خدا کو کو کو سر حتن کو کو چرا سمرا دیا دیا ہم ذکر بے دے ذات کو کل چھے دا دا کے دا مطلب دا چھے پدیش آہا تصری نو تصری پادا دن دے آپ اوچھوئے دا کھنے پوچھوئے بے ذات کو چھے تمیز جمع رو دا جمعیت تمیز دا جو گوا کے جبیرہ ہو گردے جی دیکھے چانا دیکھے تصری نا چھا پوچھوئے دا جی ہے چانا دیکھے تصری نا چھا پوچھوئے دا جبیرہ ہو گردے جی جبیرہ ہو گردے جی دا پو بیلے دیکھے نہ پو پیرے سشکش والا تا تمیز کما خبریا مجرور مفرد دے گر سی مجرور خود دے گر کم میں تو مضاف تھا بلکہ غلاف نہیں گیا ہے یہ ٹھول دے پارا مجرور مفرد دے گر سی تمیز کما خبریا کم خبریا چزکه چې دا پاتې د کثیر درات کو بچاوند مې ښه نه هو تمیز د دې کثیر څه کوي مفرد مجرور دی کنه یا اتو رجلین الف رجلین نه دا خیر شو مفرد مجرور مې ښه نه هو دا مجرور مجموع دی دی ها مجموع دی دی چې زکه چې دا کو پاتې د کثیر مونږ مې ښه نه خو سرحتن پاتې کثیر درات نو کول کمه اتون چې سرحتن پاتې کثیر درات ککو الفون چیتن دی لنا ذکر صحیح کھانا ندا سے چیتن دی آہا تصری پازدے کتیر مجھے آفے دو چیتن دی فوت سوئی دو سرکے دو بیدا تمیز دی جمع رو چیتا جمعیت دی ندا دی تمیز دا بے گوا کے آہا کیمہ تصری چا فوت سوئی دو وہ پا کیوہ تصری پو وجہ مندے آہا آدھے کتیر مجھے ایر کام دا میرے کھانا دا بے دیکھنا سو گر دیشی جب بیرا و پاکی بے گر دیشی کشفہ کھانا نو حکم رجانی لکی تم و مانا و التکثیر و مانا دے ایک میں خبریات ہو جکم دے آ تکثیر دا سر کے دا کہتے چی انشاء دے تکثیر یعنی پوئی دو کا بول دے تکثیر دے جرولی چی دا جرولا پوئی دو کا دی کھنے دے رہتا ہے تبې دوه کړي ځاګه ډېر وله دوی چې وتدخل من فيهما وداخلي شي من فيهما څه ته نه په دا تمیز کم خبري او ده کم استفهام ځوارې باندې دا پر خپل کم نه نه په تمیز مونږ نه نه ځکړه په تمیز کم خبري او څه نه لکه مثال کوي تقول کم من رجل لقيته هنه ارجن تمیز کنه تم دې من هنه ودا کم استفهام یاد ها چې سمرا سره سره لقيته ته ملاو شو ده ځکړه ودا وکم من مال انفقته دا دې کوم خبریا و ډېر مول چې انفقته ولګاوته څه دې ډېر مول هین ته کې حمل تمیز نه پر وړاندې کنه دا واځه دا چې من په تمیز دواله مونږ سره کنه چې تمیز څه کنه آ دې په دې باندې کولای څه دې کولای ها بیان دې کولای و دا مینا چې دې سره نه دا څه دې کولای بیان دې کولای کنه دې کنه واته نیزه دې بیان دې ته چې په دې باندې کو کنه بیان کو دې نه تیسو کنه نه دې باندې مونږه مولا سي بطه سره دې دې کنه دا دې چې دې په داخله دې دایشي وقد يوضح التمييز وكل كل حضرت قدر شي تمييز لقيام كنه تندلام په دې وقت سره ده ودي عند سره ني وقت قيام كنه تن عند قيام كنه په وقت وجود دې کوي نه شي قيام نه وجود مراد ده په وقت څه شي وجود دې کوي چې کاری نه موجود دی د اده شي تمييز سره دې کوي ختم دې کا څه کنه په کنه به تاسو مونږ وکړو نو کم مالک څه کې کم مالک هینه یو د کچې کې د اتمیز د کم دغه تا نه هغه چې د خزب ته سمته اکم دینار مالک سیمه دینار د مول دته خو دغه تا نه وکم ضربت هینه د کته نه خزب ته څنګه سمانه اکم ضربتن ضربت خو دغه تا نه په سیواله سره دغه تا نه دا کنه خبریا نه سره ورته کم ضربتن ضربت په ډیره والے سره حوالہ وکړمو پټېره والے سره یکم مره ته ضربت هوبه نه ډېر ورا وال وکړم چې غنه کا نه په پوسه کړی نه راځو چې کم مالو کا به چې ته ته کده کم داخل شو ولا کوم عارفه مونږ په شامل او کم په عارفه نه داخل شي په دې سره نه مالي مشغله په دې سره چې تمیز ساتي کوم دي اخر ځکه چې کوم دي نه تیرا چې کوم چا کم مثال کا دینار نه یکم ډېر هم نه تشو کنه او دا بل کم ضربت دا د کم داخل شو په فعل مونږ په چا داخل شو او کم چې تمیز به کنه په فعل مونږ دا داخل شي نه مالي مشغله کنه به کنه چې ته دا کې تمیز خزب ته کوم دي به کنه چا ضربتون دا یا به کنه ها مرتن دا یا مرتن دا کنه به کنه دا ځانګه بس وکنه